Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Νικόλας, ο Βασίλης, η Ιωάννα, η Ζωή. Το πιο κεφάτο παρέακι του μεσημεριού, χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα λέμε πάλι σήμερα. Μας λείπετε κάθε μέρα, όλη μέρα. Εγώ μια μέρα, μια ώρα την ημέρα ζω. Μια ώρα, 2 με 3 είναι η ζωή μου. Τα υπόλοιπα τα υπομένω μέχρι να ξανάρθει η ώρα της Φάρμας. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ, Θάνο. Και σε σένα, μπράβο. και σε σένα, Βασίλη. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες. Τα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάνετε ένα like, ένα subscribe, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε οποίο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Σήμερα από εξωτικά νησιά έχουμε όμορφη Κέρκυρα, το Βαγγέλη. Χάθηκε, λέει, ένα 100 ευρώ. Με συγχωρείτε, παιδιά. 2 ανοίγει το stream, 2 και 3 λεπτά ξεκινάμε να μιλάμε. Δεν θα μας βάλετε να ξεκινήσουμε νωρίτερα τώρα. Με 100 ευρώ να ξεπληρώσετε το ότι κάποιοι συνάνθρωποι σας θα χάσουν την έναρξη της Φάρμας, που είναι και από τις πιο σημαντικές στιγμές της Φάρμας. Mm-hmm. Κοιτάξτε, στην τελική τι είναι 100 ευρώ. 100 ευρώ. Ένα μισή μήνα κόβεις καφέδες, τα βγάζεις, τα βάζεις στην άκρη. 100 ευρώ, εγώ τα αφήνω στο περίπτερο, ρέστα. Ναι. Παίρνω τσίγλες, δίνω το 100 ευρώ, τα ρέστα δικά σου μη με... Κλασικός μου, λες. Μη με ενοχλείς τώρα μετά. Τι έγινε, Κωνσταντίνε, μια χαρούμενος, μια μιζέρια. Δεν μπορώ αυτή την απουσία συνέπειας. Απρόβλεπτος, αυθόρμητος. Συγγνώμη που είμαστε πολύπλοκες προσωπικότητες. Συγγνώμη που είμαι μυστηριώδης ως προσωπικότητα και δεν είμαι... Η ζωή έχει τα πάνω και τα κάτω της. Κυρίως τα κάτω της. Και αυτή η εκπομπή, μια μικρογραφία της ζωής. Τι είπες πάλι, ρε Θάνο. Τι είπες πάλι, ρε Θάνο. Εσύ πρέπει να κάνεις εκπομπή, ρε. Εσύ πρέπει να πάρεις μια εκπομπή στο The Press Project μεσημέρι μαζί με έναν ακόμα. Να τη βγάλετε Φάρμα των Ζώων, να σκίσετε. Τελετή έναρξης Φάρμας. Έχουμε μια σεμνή τελετή έναρξης. Θα μιλήσουμε πάρα πολύ για το τι μπορείτε να ψωνίσετε, για τις λύσεις που θα προτείνει η εκπομπή μας. Και μαζί με τις λύσεις θα περιγράψουμε λιγάκι και αυτά που λένε οι κακές γλώσσες. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν τώρα διάφορες φήμες. Δηλαδή την ώρα φήμες. Που έχεις στρωμένη την κυβέρνηση, ρε παιδί μου, δημοσιογράφους που πληρώνονται από την κυβέρνηση, έχεις όλο το σύστημα πέτσα εκεί πέρα να εξηγεί τι καλά πάνε τα πράγματα, πάει ο άλλος και διασπείρει διάφορες ανεύθυνες φημολογίες. Θα αναφέρουμε τα υπέρ και τα κατά. Τα υπέρ και τα κατά της οικονομίας. Της οικονομίας, ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ανακοινώνονται ακόμα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ανακοινώνονται, ξαναανακοινώνονται, ξαναανακοινώνονται. Κάνουν κάθε μέρα από μια συνέντευξη τύπου για να εξειδικεύσουν τα μέτρα, το οποίο επικοινωνιακά είναι πάρα πολύ βολικό. Δηλαδή, εγώ το δίνω. Κάθε μέρα έχεις να ανακοινώσεις πράγματα και είναι η κυβέρνηση και είναι και οι φιλικοί τίτλοι που λένε μέτρα ανάσα για την οικονομία. Τι έδωσε πάλι ο Κυριάκος. Αυτό σε ελεύθερη μετάφραση. Πόσα να δώσει πια ο Κυριάκος. Όχι άλλα, Κυριάκο, δεν μπορούμε τόση πολυτέλεια, τόση καλοπέραση και τέτοια. Δηλαδή θα μπορούσαμε και εμείς να είμαστε αρχιτάκτες σε κάτι τέτοια μέσα. Θα κάναμε πάρα πολύ καλή και δημιουργική δουλειά. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ξαναματά ανακοίνωση. Ο Άκης λέει ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σήμερα. Υπάρχει ένα παράπονο στο chat. Τον θέλετε, ρε παιδιά, το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε, το παραπονιέστε, θέλετε. Παραπονιέστε, ναι, είναι... αλλά τον θέλετε το ΣΥΡΙΖΑ σας. Είναι guilty pleasure. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Ναι, ένοχη απόλαυση. Πώς βλέπεις, ξέρω εγώ, My Style Rocks. Ναι, είναι αυτά. Είναι αυτός ο τύπος προγράμματος. Το βάζεις. 2 ευρώ. Έπεσε 2 ευρώ από το Δημήτρη. Τι είναι αυτό, ρε Δημήτρη, έτσι ξαφνικά. Πώς τα βάζεις τα 2 ευρώ έτσι, χωρίς να το περιμένουμε. Λοιπόν, η Eurostat κάνει μια έκθεση. Έκθεση τώρα. Έμαθε και η Eurostat τώρα να κάνει εκθέσεις. Άσε μας καημένε. Κατατάσσει, λέει, την Ελλάδα στην τρίτη χειρότερη ευρωπαϊκή θέση στην σοβαρή ηλική και κοινωνική υστέρηση. Μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Αποτυπώνει, διαβάζω, τις συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού που επικρατούν στη χώρα, όπου πολίτες στερούνται βασικά αγαθά και υπηρεσίες εξαιτίας κακής διαχείρισης και υπερβολικής κατανάλωσης καφέδων. Το διανθίζω λίγο, Θάνο. Γιατί... Αυτό δεν το είπε η Eurostat. Όχι, αυτό δεν το είπε η Eurostat. Αυτό το λέω εγώ. Δηλαδή, το άρθρο που διαβάζει ο κύριος Πουλής λέει εξαιτίας οικονομικών δυσχεριών. Ναι, αυτό το μεταφράζω κάπως ελεύθερα. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα, λέει κατάλογος στοιχείων σε επίπεδο νοικοκυριού, να δείτε τι εννοούμε τώρα οικονομική δυσχέρεια, πώς ορίζεται. Ικανότητα αντιμετώπισης απροσδόκητων δαπανών. Χαλάει το ρημάδι το αυτοκίνητο. Είναι και σαράβολο, το έχει 500 χρόνια. Πού πας τώρα. 5 χρόνων αυτοκίνητο πρέπει να το έχει πετάξει ήδη. Μου κυκλοφορείτε όλοι με τις σακαράκες και φταίει μετά ο Μητσοτάκης. Το πρώτο είναι δηλαδή η πλήρης αδυναμία των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν έξοδα πέρα από τα τακτικά. Και επειδή η ζωή είναι κάπως απρόβλεπτη, όπως έλεγε και ο Θάνος πριν, υπάρχουν και έξοδα πέρα από τα τακτικά. Κάτι σπάει, κάτι χαλάει και δεν μπορείς να το φτιάξεις. Και οι καφέδες, να το πούμε και αυτό. Και οι καφέδες. Και οι καφέδες, και οι καφέδες. Είναι 13 στοιχεία για να βγει αυτή η μέτρηση για τον όρο σοβαρή ηλική και κοινωνική υστέρηση. 13 στοιχεία μετριώνται για να είσαι στο ποσοστό που πλήττεται από σοβαρή ηλική και κοινωνική στέρηση, πρέπει να μην μπορείς να κάνεις τουλάχιστον 7 από τα 13. Να διαβάσουμε λίγο ποια είναι αυτά. Με ρωτάτε γιατί δεν έκατσα χθες με τον Γκλέτσο στο κόντρα. Παιδιά, δεν είναι. Εγώ ό,τι μου λένε κάνω. Μιλάω. Κάτσε, κάθομαι. Σήκω, σηκώνομαι. Μη με ρωτάτε. Η ικανότητα να πληρώνουν μια εβδομάδα ετήσιων διακοπών μακριά από το σπίτι τους. Μ' αρέσει που το διευκρινίζουμε αυτό το μακριά από το σπίτι τους, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν και διακοπές μέσα στο σπίτι. Το γνωστό staycation, το οποίο το έχουμε αναλύσει ενδελεχώς. Αναλύσει, δραματοποιήσει, ναι, έχουμε κάνει τη σχετική ταινία μικρού μήκους. Βίντεο κλιπ έχει γίνει αυτό το staycation. Εντάξει. Λοιπόν, ικανότητα έγκαιρων πληρωμών, αυτό δεν το κάνει κανένας, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε. Ικανότητα, άκου τώρα παιδιά, ακούστε, εδώ οι πολυτέλειες. Ικανότητα για ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, αν δεν είναι το κοτόπουλο πολυτέλεια δεν ξέρω τι είναι. Ψάρι, μου θέλετε και ψάρι, ή χορτοφαγικό ισοδύναμο κάθε δεύτερη μέρα. Δηλαδή να μην τρέφεσαι με μακαρόνια. Αυτό δεν λέμε, έτσι δεν μεταφράζεται αυτό. Mm-hmm. Να μην τρέφεσαι με... Μ' αρέσει αυτή η μεταδοτικότητά σου. Ναι. Ικανότητα να διατηρείτε το σπίτι επαρκώς ζεστό. Φαντάζομαι ότι εννοεί το χειμώνα. Ναι. Το καλοκαίρι, εντάξει. Το καλοκαίρι γίνεται. Δηλαδή για το καλοκαίρι το έχουμε σίγουρα. Είναι λίγο διαφορετικά τα προβλήματα το καλοκαίρι. Ναι, εντάξει, υπάρχει και εκεί δημιουργικότητα, δηλαδή υπάρχουν δημιουργικές λύσεις. Άσε, κάνε μπάνιο και άσε την πόρτα ανοιχτή για να περνάνε οι ατμοί και να διαχέονται στο σπίτι. Τα έχουμε διαβάσει αυτά. Τα έχουμε διαβάσει, δηλαδή, αλλά. Ναι. Αναδεικνύουμε τα προβλήματα, αναδεικνύουμε δυσκολίες του κόσμου, αλλά παρουσιάζουμε και τις έξυπνες λύσεις. Solution journalism είναι αυτός ο όρος, Κωνσταντίνε. Το ξέρω. Το ξέρω, ναι. Απλώς είναι το θέμα που μπορεί να μην θες να βλέπει να περνάνε, ξέρω εγώ. Διάφοροι από το σπίτι εκεί πέρα, να έχει μια επίσκεψη. Τι είναι αυτό, γιατί βλέπω το λιλιλίκι του αυτού. Γιατί θέλω να πω, ρε παιδί μου, τι είναι αυτές οι λύσεις με την ανοιχτή πόρτα, ότι όλα αυτά έχουν τις δυσκολίες τους. Αυτό ήθελα να πω, Θάνο. Πρόσβαση σε αυτοκίνητο ή βαν για προσωπική χρήση. Εντάξει τώρα. Θέλετε και αυτοκίνητο. Αντικατάσταση φθαρμένων επίπλων, να πάτε στην Άννα Κουρουπού να σας τα συμμαζέψει. Η αντικατάσταση φθαρμένων επίπλων είναι από αυτά που συζητάμε τώρα για το τι δεν μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και έχουμε φτάσει στον πάτο των ευρωπαϊκών κατατάξεων στη φτώχεια. Και ανάμεσα σε αυτά είναι να αντικαταστήσεις ένα σπασμένο έπιπλο. Κατάλογο στοιχείων σε ατομικό επίπεδο, άτομα ηλικίας 16 ετών και πάνω. Σύνδεση στο διαδίκτυο. Συνεχίζουν οι πολυτέλειες. Αντικατάσταση φθαρμένων ρούχων με καινούρια. Τώρα σκέψου για μένα τι θα ήταν αυτό που είμαι και. Δηλαδή το ντύσιμο, αν δεν πάω για ψώνια το Σάββατο, θα να ξοδέψω 1.000-1.500 ευρώ σε ψώνια. Τα φοράει μία φορά τα ρούχα του Κωνσταντίνος, μετά τα πετάει. Το πολύ, επειδή ψωνίζω πολλά, μερικά χάνονται. Απλώς δεν τα φοράω ποτέ. Χάνονται στην ντουλάπα, στα άδυτα. Είναι σαν την ντουλάπα της Κάρι Μπράντσο, η ντουλάπα του Κωνσταντινούπολη. Είναι η ντουλάπα της Κάρι Μπράντσο. Ναι. Δύο ζευγάρια παπούτσια. Μετράει και τη σαγιονάρα εδώ πέρα, μετράει και το διχαλό. Στα δύο ζευγάρια παπούτσια. Συμπεριλαμβανομένου ενός ζευγαριού παπούτσιών παντός καιρού. Να έχει δύο ζευγάρια παπούτσια, ρε. Να έχει δύο ζευγάρια παπούτσια. Να μην είναι με ένα ζευγάρι παπούτσι. Αυτό λέμε τώρα. Εκεί είναι ο πύχης με τον οποίο μετράμε τη φτώχεια στη χώρα μας. Τακτικές δραστηριότητες αναψυχής. Ευαγγελάτος. Να το πούμε αυτό. Να ξοδεύει ένα μικρό χρηματικό ποσό κάθε εβδομάδα για τον εαυτό του της. Όχι. Άμα ξοδεύει. Ένα δεύτερο, άμα ξοδεύει και ένα μικρό χρηματικό ποσό για τον εαυτό σου, πώς θα κάνεις κεφαλαίο. Πουλή θα έρθει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Άμα δεν έρθω εγώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, ποιος θα έρθει. Έβαλε και 2 ευρώ για να το ρωτήσει αυτό, για να το απαντήσει σίγουρα. Λογικό. Εννοείται. Και συγκέντρωση με φίλους, οικογένεια για ποτό, γεύμα. Ποιος παίρνει την οικογένειά του για ποτό, το κάνεις εσύ αυτό. Πάρε τα ξαδέρφια σου, ξέρω εγώ. Μαμά που πάμε για ποτό. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό, να βγαίνω με την οικογένειά μου για ποτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνω γενικά για ποτό. Ίσως γι' αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Λοιπόν, αυτά είναι τα κριτήρια. Από όλα αυτά που διαβάσαμε, αν 7 από αυτά τα 13 δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να τα κάνει, είναι στο ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης. Είναι ένας παράγοντας που υπολογίζει το επίπεδο της φτώχειας, τα εξηγεί η Eurostat στην σχετική ανακοίνωση. Είμαστε στο 13,5% των Ελλήνων που δεν μπορεί να κάνει αυτά τα από τα 13 αυτά τα 7, τρίτη στην Ευρώπη, που το διαβάζει και λες τουλάχιστον δεν είμαστε τελευταίοι, γιατί έχουμε συνηθίσει να είμαστε τελευταίοι, για να είμαστε δίκαιοι να πούμε και τα προηγούμενα, γιατί έχει σημασία πάντα να συγκρίνεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 2021 και το 2022 ήμασταν στο 13,9%, τώρα είμαστε στο 13,5%. Υπάρχει μια οριακή μείωση, αλλά μετά από 5 χρόνια Νέα Δημοκρατία μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση, μια σταθερότητα, μια κανονικότητα, που θα έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να περάσουμε σιγά σιγά και στην σοβαρή ανάλυση. Χειρότερη Ρουμανία, μετά η Βουλγαρία. Τώρα θα περάσουμε σε σοβαρή ανάλυση. Τόση ώρα δηλαδή τι κάνουμε εδώ πέρα. Αυτά δεν μου αρέσουν τώρα. Με υποτιμά με αυτόν τον τρόπο τον ύπουλο. Εν τω μεταξύ με τις Ρουμανίες και τις Βουλγαρίες είναι το χαρακτηριστικό μας ότι πάντοτε αυτά λέγονται με μια ελληναράδικη έπαρση απέναντι στις κοντινές μας χώρες. Και βλέπουμε σιγά σιγά πώς αυτή η έπαρση θα συντρίβεται μπροστά στην αδυναμία των ανθρώπων να αγοράσουν κοτόπουλο, να φτιάξουν ένα σπασμένο φανάρι στο αυτοκίνητό τους ή να αντικαταστήσουν μια σάπια σπασμένη καρέκλα στο σπίτι τους. Γιατί αυτό συζητάμε. Και εμένα μου φαίνεται πολύ χρήσιμο να το συζητάμε αυτό. Ήμουνα στο Κόντρα χθες το βράδυ και είχαμε μια παρουσίαση αυτής της έρευνας και μια σχετική κουβέντα και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα ότι κατά βάθος αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί ένας τρόπος που να περιγράφει την οικονομική μας κατάσταση ο οποίος να αντιστοιχεί στην πραγματική εμπειρία των ανθρώπων. Δηλαδή απέναντι στο κάπου όπα του Χατζηδάκη να μπορεί κανείς να πει ότι ξέρεις κάτι, θες να βάλουμε σαν κριτήριο ότι άμα χάνεις τον ύπνο σου επειδή έσπασε ένα φανάρι στο αυτοκίνητο μάλλον είσαι φτωχός, και να μην κοροϊδευόμαστε ότι θα πρέπει ο άλλος να κατανοήσει δείκτες που δεν του λένε και δεν λένε τίποτε. Θες να συμφωνήσουμε ότι ένας άνθρωπος που τρέφεται μόνο με μακαρόνια και δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του και κρυώνει μες στο σπίτι του είναι φτωχός. Πολύ απλά κριτήρια, αλλά έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αποφεύγουμε το να μας δουλεύουν στα μούτρα μας. Υπάρχουν λύσεις όπως προτείνουν οι influencers, βρείτε δεύτερη δουλειά. Καλά, αυτό και αυτό κι αν είναι. Γιατί με την τρίτη. Κανονικότητα. Υπάρχει και χώρος για τρίτη δουλειά. Δεν καταλαβαίνω. 3-8 ώρα έχει το 24ωρο. Και υπάρχει ένα όριο για τις 12 ώρες. Καλά, εντάξει, είχα τηρείτε αυτό το όριο. Υπάρχει πρόβλεψη για καθημερινή ανάπαυση 11 ώρων. Αυτά που δεν ήθελε ο Άδωνος Γεωργιάδης, που στην αρχή ήθελε να βάλει 2-8 ώρα, μετά του είπαν ότι υπάρχουν κάποιες προβλέψεις που δεν μπορείς να καταργήσεις. Προς το παρόν είμαστε στην δεύτερη δουλειά. Υπάρχει πάντα χώρος για παραπάνω, γιατί η κυβέρνηση και όχι μόνο οι influencers έχει αυτό το δόγμα ότι άμα δεν σου βγαίνουνε, φταίς εσύ και να δουλέψεις παραπάνω. Εδώ πανηγυρίζουν για τους 100 κάτι χιλιάδες συνταξιούχους που επέστρεψαν στην αγορά εργασίας και το πανηγυρίζουν αυτό. Λογικό. Τώρα για τους influencers είναι πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο το άρθρο της καθημερινής που κυκλοφορεί στα social από χθες. Υπάρχει πάρα πολλά τέτοια μαθήματα επιβίωσης που σου λένε μπορείς να κόψεις το καφέ, μπορείς να κόψεις τις πολυτέλειες όπως τις εξόδους, μπορείς να κόψεις τους φίλους σου, το είδα πρόσφατα αυτό, να κόψεις την κοινωνική ζωή, να δουλεύεις 24 ώρες για να αμήν τα καταφέρεις. Αμήν και πότε. Εσύ να κόψεις θα το ήθελες ζωή. Αυτό. Ξεμπερδεύω. Ναι. Γεια σου, τι κάνεις. Έλα καημένε τώρα, ξεμπερδεύε. Ναι, και υπάρχουν αυτά τα πάρα πολύ ωραία μαθήματα που μεταφέρουν την ευθύνη σε εσένα, που σίγουρα κάτι δεν κάνεις καλά, σίγουρα κάτι δεν κάνεις αρκετά και θα πρέπει να στερηθείς ακόμα περισσότερα όταν, όπως λέγαμε και χθες, ένα τεράστιο ποσοστό Ελλήνων κόβει συνεχώς από αγορές και τέτοιου είδους πολυτέλειες εισαγωγικά για να ανταπεξέλθει στην αύξηση του κόστου ζωής. Πρέπει ακόμα περισσότερα, πρέπει ακόμα περισσότερες θυσίες για να τα καταφέρεις, Κωνσταντίνε. Γιατί λες και αυτό είναι κάποιο εισιτήριο. Δηλαδή να έλεγες κιόλας ότι, OK, άμα τα κάνεις αυτά, είναι 100% σίγουρο ότι θα τα καταφέρεις. Θα λέγαμε ότι, OK, ας πούμε, έστω ότι. Βεβαιότητα, ναι. Αλλά και πάλι δεν είναι. Αλλά είναι αυτό το πούλημα του ονείρου. Πάντα υπάρχει το όνειρο ότι μπορείς να γίνεις, να έχεις κεφάλαιο. Αυτό πουλιέται αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το πουλάει γενικά ο καπιταλισμός, βέβαια, αλλά ναι. Επειδή εγώ έχω κεφάλαιο ως CEO μιας επιτυχημένης startup, τα ακούω αυτά και νιώθω ότι μιλάνε για μένα ουσιαστικά. Δεν ήταν η μόνη έρευνα όμως. Θέλουμε να πούμε ότι υπάρχουν ταυτοχρόνως, υπάρχει και η άλλη πλευρά, την οποία πολλοί προσπαθούν να αποκλείσουν από τα ΜΜΕ. Εγώ έτυχε να ακούω στο ραδιόφωνο Sky. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας έναν ραδιοφωνικό σταθμό ή μη παράνομο, προσπαθεί να... Πειρατικό. Ναι, πειρατικό. Ναι. Προσπαθεί να περάσει στη δημόσια σφαίρα έτσι στα μουλοχτά κάποια αλήθεια όσο μπορεί. Mm-hmm. Γιατί το λέω σαν... αυτό. Εκπέμπει ο Sky σαν Στάθης Ψάλτης σε ταινία του 80, ξέρεις, από το πέρατο μικροφωνάκι. Λοιπόν, ήταν οικονόμου Παυλόπουλος και λέγανε... Κάποιος τους έχω ακούσει αυτούς. Ρε Θήριο, πού τους ξετρύπωσες? Είμαι ψαγμένος. Είσαι ψαγμένος, πας και βρίσκεις τα δύσκολα. Λοιπόν, είμαι από αυτούς που ξέρουν το συγκρότημα όταν ξεκινάει και μετά πάνε... Τα παλιά που τα έχεις ακούσει. Ναι, τα παλιά. Έχουν αλλάξει τον ήχο για να γίνουν mainstream. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, και λέγανε για μια έρευνα για την οποία θα σας μιλήσουμε, που αναφέρει ότι το καλάθι με τα βασικά αγαθά που ψωνίζει κανείς από το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι πιο φτηνό από τις βασικές ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, να το πούμε. Το λέγανε αυτό. Θα σας πει ο Θάνος περισσότερα για την έρευνα. Είναι μια πάρα πολύ εύλογη και προφανής, κραυγαλαία αντίρρηση σε αυτό το συμπέρασμα, ότι αυτά είναι σε απόλυτες τιμές. Οπότε προφανώς όταν δεν υπολογίσεις το ύψος των μισθών, μπορείς να βγάλεις τώρα ότι είναι φτηνότερα τα προϊόντα. Το λέγανε αυτό και μετά γυρνάει ο ένας και από τους δύο και λέει αυτά δεν θα τα ακούσεις πουθενά όμως. Και λέω κάτσε ρε φίλε, το είπατε μόλις από τον Sky. Τι εννοείς δεν θα τα ακούσεις πουθενά? Να το πει κανένα στο καφενείο ότι αυτά δεν μας τα λένε, να πεις ναι, έχεις δίκιο, δεν μας τα λένε γιατί το είπες στο καφενείο. Δεν το έχει ακούσει κανένας άλλος. Αλλά εσύ το έχεις μόλις πει από τον Sky. Οπότε τι νόημα έχει να λες αυτά δεν θα τα πούνε? Το είπες. Και είναι φοβερό ότι αντιγράφουν το λόγο του συνωμοσιολόγου που τον παραμερίζουν όλοι και ξέρει την αλήθεια αλλά δεν τον ρωτάνε και προσπαθούν να τον φημώσουν, και στην πραγματικότητα έχουν μια ντουντούκα να είναι το κεντρικό προπαγανδιστικό εργαλείο της κυβέρνησης. Εντάξει, δεν λέω τώρα την ΕΡΤ που έχει και τις αφίσες που λένε πιο πολύ από την είδηση έχει σημασία η εγκυρότητα του ποιος το είπε, που είναι ακριβώς αυτό που σκεφτόμαστε όλοι όταν βλέπουμε την ΕΡΤ. Αλλά το λένε αυτό με την ισχυρή πεποίθηση ότι εκείνη την ώρα αποκαλύπτουν κάτι που όλος ο υπόλοιπος κόσμος αποκρύπτει. Οπα. Ξέρετε, Θάνος Καμήλας και δεν ξέρει του ΙΕΛΚΑ. Να αφισβητούμε την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Απλώς λέμε για την πληρότητα της είδησης και της αναφοράς ότι είναι σε απόλυτες τιμές. Εντελώς και αυτή η έρευνα κυκλοφόρησε περισσότερο από τις άλλες. Είναι η έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας για Ανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που βρίσκει χαμηλότερες τις τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία και τη Ρουμανία. Με τη Ρουμανία, απλώς να σχολιάσω ότι είναι 70 λεπτά, ξέρω εγώ. Είναι το ίδιο πρακτικά. Αλλά ναι, έχουμε χαμηλότερες απόλυτες τιμές σε σχέση με τις χώρες που προανέφερα. Η λέξη κλειδί εδώ είναι οι χαμηλότερες απόλυτες τιμές όμως. Γιατί δεν είναι το ίδιο προφανώς να συγκρίνεις με το εισόδημα, με το μισθό τον ελληνικό και με το μισθό σε μια άλλη χώρα. Οπότε είναι κάπως παραπλανητικό, όπως και να το κάνουμε. Είναι ένα απομονωμένο στοιχείο που δεν δίνει την πλήρη εικόνα. Η πλήρης εικόνα είναι πάντα το ποσοστό επί του εισοδήματος, το ποσοστό επί του μισθού. Πόσα λεφτά ξοδεύονται για το τάδε αγαθό, για την τάδε υπηρεσία, για οτιδήποτε. Αυτό. Δεν είπε ποτέ κανείς ότι έχουμε. Υπάρχουν ρεπορτάζ που δείχνουν ότι, ξέρω εγώ, το γάλα είχε ένα ρεπορτάζ στο Μέγκα, είναι ακριβότερο στην Ελλάδα από ότι στη Γερμανία, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία για βασικά αγαθά. Αλλά γενικότερα, όταν μιλάμε για κόστος ζωής και λοιπά, μιλάμε και για τις δυνατότητες. Και ένα τελευταίο παράδειγμα, στο ρεπορτάζ για τη στέγαση, στα στοιχεία του 1, είμαστε πρώτοι στο κόστος στέγασης στην Ευρώπη για το 2023, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 35,2%. Η δεύτερη χώρα είναι το Λουξεμβούργο και η τρίτη χώρα είναι η Δανία. Το Λουξεμβούργο και η Δανία είναι στο 25 με 20%. Το βλέπεις αυτό, να το κάνουμε και σε απόλυτες τιμές αυτό. Να το κάνουμε σε απόλυτες τιμές. 1000 ευρώ. 500 ευρώ το νίκη στην Ελλάδα, 800 στην Ολλανδία, 1000 στην. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Απλώς αυτό που λέγαμε και πριν, ότι και αυτό που σχετίζεται με το ποσοστό επί του μισθού είναι λίγο διαφορετικό αν έχεις μισθό 6.000 και σου περισσεύουν άλλα 3 και είναι διαφορετικό αν έχεις μισθό 6 εκατοστάρικα και σου περισσεύουν 3 εκατοστάρικα. Αυτή είναι μια κρίσιμη διαφορά καθώς συζητάμε για το τι γίνεται με τους, με τους μισθούς και, και το ποσοστό επί του μισθού που χρειάζεται προκειμένου να καλυφθούν βασικές ανάγκες. Εντάξει, ένα ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την έρευνα του ΙΕΛΚ που λέμε είναι ότι παραθέτει και τους συντελεστές ΦΠΑ που στην Ελλάδα είναι υψηλότεροι από κάθε άλλη χώρα. Δηλαδή αυτό μπορούν. Οι άλλοι είναι κουτόφραγκοι που δεν ξέρουν ότι δεν περνάει η μείωση του ΦΠΑ και δεν έχουν αυξήσει τον ΦΠΑ, δεν έχουν υψηλότερο ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Ας πούμε, βλέπω, συντελεστές ΦΠΑ στην Ισπανία είναι 25% και 0%. Εμείς έχουμε 24%, 13% και 6%. Στη Γαλλία είναι 20%, 10% και 5,5%. Επειδή στις 2:30 θα έχουμε μια επικοινωνία με τον Κώστα Καταραχιά, ο οποίος εκτός από γιατρός είναι γραμματέας του σωματείου του Έλενα Βενιζέλου και είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΝΑΠ. Να πούμε λίγο τι συμβαίνει στο Έλενα και να κάνουμε μετά την επικοινωνία. Μια χαρά είναι τα πράγματα και εκεί. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Πώς το λέει, η συμμορία της μιζέριας, πώς το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, του άρεσε. Είπε ότι το είπε στη Ρόδο, το άκουσε, τον Περιφερειάρχη. Και του άρεσε και το χρησιμοποιεί. Έδωσε και credits για αυτή την αναφορά. Είναι πολύ ωραίο. Το λέει συνέχεια. Δηλαδή, εντάξει, τον παρακολουθεί στα κανάλια και λες μια ψύχρεμη φωνή. Τσακωνόταν με τον Νίκο Παπά χθες, ενώ ο Νίκος Παπάς ήταν εκτός του πλατό και του φώναζε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εντάξει, ξαναβγαίνει και φωνάζει. Αυτό το πράγμα που φωνάζει πρέπει κάπως να το διαχειριστεί. Να πάει να κάνει κάποιο σεμινάριο διαχείρισης θυμού. Δεν μπορεί να γκαρίζεις όλη την ώρα όντας υπουργός. Έχεις θέση εξουσίας. Δεν μπορεί να γκαρίζεις. Πρέπει να συμμαζευτείς λιγάκι. Αν με ακούει τώρα. Λοιπόν, έχει μια λίστα με ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Έτσι στην τύχη εγώ σας λέω ότι ανάμεσα σε αυτά αναφέρεται ότι στο παθολογο ανατομικό εργαστήριο έχει τεράστιες ελλείψεις με αποτέλεσμα οι βιοψίες να καθυστερούν πέρα από 3 μήνες. Τι είναι 3 μήνες, παιδιά, μπροστά στην αιωνιότητα? Τίποτε. Για βιοψία, τίποτα. Είναι από τα χαρακτηριστικά πράγματα που κανείς δεν έχει αγωνία, κανείς δεν βιάζεται. Θα τα δούμε όλο μαζί, ένα προς ένα αυτά. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Λέει, χειρουργία με αναστολή. 3 μέρες χειρουργείων όλο το Σεπτέμβρη για καρκίνο μαστού, με αναμονές να φτάνουν μέχρι και τέλη Δεκεμβρίου. Αναμονή για παιδοχειρουργικά περιστατικά με 2 μέρες χειρουργείο το μήνα, λίστα με 50 παιδιά, φτάνει κοντά στον 1 χρόνο. 1 μέρα γυναικολογικών χειρουργείων όλο το Σεπτέμβρη σε κάθε κλινική, και αυτά λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό. Έλλειψη τεχνολόγων στο ακτινολογικό. Οδηγεί, λέει, σε διάλυση το τμήμα εξουθένωση το λιγοστό προσωπικό, που είναι και στα πρώτερα συνταξιοδότησης. Ογκολογικό με έναν διευθυντή ιατρό και μεγάλες ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Λοιπόν, δίνουμε απλώς μια εικόνα. Έχουν κανονίσει να κάνουν μια συνέντευξη τύπου την Πέμπτη στη 1 η ώρα, έξω από το κτίριο Μαρίκα Ηλιάδη. Εμείς να διακόψουμε για λίγο εδώ πέρα, προκειμένου να συνδεθούμε με τον κύριο Καταραχιά και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Καταραχιά, που είναι γραμματέας του Σωματείου των Εργαζομένων στο Έλενα Βενιζέλου. Κύριε Καταραχιά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Διαβάζουμε εδώ την ανακοίνωση, τα στοιχεία που αναφέρονται με bullets εδώ στο δελτίο τύπου. Μας φαίνονται πολύ καθησυχαστικά και χαιρόμαστε που φαίνεται ότι έχει δίκιο ο Υπουργός Υγείας, ότι γκρινιάζεται χωρίς λόγο αντί να ευχαριστείτε το κράτος. Διαβάζουμε, εγώ ξεκίνησα από τις βιοψίες που καθυστερούν ένα τρίμηνο και διαβάζουμε εδώ πέρα για τις εγχειρήσεις σε παιδιά με λίστα ενός χρόνου. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να επαναλάβουμε όλη τη λίστα. Ας μείνουμε στον τίτλο, ότι προειδοποιείται πως κινδυνεύει με κλείσιμο, και να ξεκινήσουμε ρωτώντας εσάς πρώτα πώς είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο για εσάς που την ζείτε από εκεί, που εργάζεστε εκεί. Μετά από ένα εφιαλτικό καλοκαίρι, πραγματικά εφιαλτικό για τους εργαζόμενους και τους ασθενείς του νοσοκομείου, οδηγούμαστε από σοκ σε σοκ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Έλληνα Βενιζέλου μειώνουμε... Γιατί ήταν εφιαλτικό το καλοκαίρι? Γιατί δεν είχαμε προτινήσεων, είχαν λιποθυμίσει μέχρι και έγκυες που περιμέναν στα εξωτερικά ιατρία, γιατί παθαίναμε απανωτά blackout μέσα στο νοσοκομείο με κίνδυνο να χαλάσουν μηχανήματα εκατομμυρίων, και σε συνθήκες πραγματικά η διοίκηση το μόνο που έκανε ήταν να απειλεί τους εργαζόμενους, να έρθει στο νοσοκομείο και να μας απειλεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή ήταν σε συνθήκες που θα έπρεπε να πάρουμε άδειες. Πήγα να μετακινήσουν καρδιολόγο και να κλείσει το καρδιολογικό του νοσοκομείου. Μετακινήσαν μέσα στον Αύγουστο από την αιμοδοσία του νοσοκομείου, που είναι το α και το ω των χειρουργείων. Ξέρετε, για να γίνει ένα χειρουργείο γυναικολογικό χρειάζονται φιάλες αίματος να ελεγχθούν, να λειτουργήσουν τα μηχανήματα. Και οι συνάδελφοι εκεί πέρα που είναι ελάχιστες και παλεύουν να καλύψουν αυτή την ανάγκη του νοσοκομείου, ξαφνικά μετακινούν και μία συναδέλφη, την παίρνουν από εμάς και την πάνε στο Ιπποκράτειο. Και το Ιπποκράτειο λέει, μα εμείς δεν ζητήσαμε. Ζούμε έκτροπα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Όταν λέτε ότι απειλούσαν, τι σημαίνει αυτό, τι ζητούσαν δηλαδή? Να μην μιλάμε. Βγαίναν μηχανισμοί του νοσοκομείου, μας λέγανε δυσφημίζεται το νοσοκομείο, λες και είναι σούπερ μάρκετ επιχείρηση, και την ίδια στιγμή μας απειλούσαν. Μας απειλούσαν, ναι, μην μιλάτε. Ερχόντουσαν στα τμήματα, λέγανε δεν δουλεύετε, ψάχναν να βρούνε τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, λες και δεν ξέρουμε τι κάνουμε, λες και δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και φτάσαν σε σημείο και κάποιοι μέσα μηχανισμοί να λένε και για μένα ότι θα με πάνε σε κέντρο υγείας Αττικής, κάτι τέτοια πράγματα. Φτάσανε δηλαδή επίσημα, ξέρω, από χίλια ανθρώπων εδώ πέρα μηχανισμών της διοίκησης. Ναι, για το θέμα του κλιματισμού, κύριε Καταραχιά, έγινε ναι, ζήτημα ναι, στις αρχές Αυγούστου και να το θέσουμε αυτό. Υπήρξαν απαντήσεις τις οποίες θα θέλαμε να σχολιάσετε και από την διοίκηση αλλά και από τον Υπουργό, που είπανε ότι λειτουργεί κανονικά ο κλιματισμός, λειτουργούσε τον Αύγουστο κανονικά ο κλιματισμός. Σε περίπτωση που κάποιες κλιματικές μονάδες εκτάκτως ή από μίσοστη χρήση καθίστανται ανενεργές, κινείται νόμιμος μηχανισμός για επισκευή ή αντικατάσταση, και δεν καταγράφηκε κανένα λιποθυμικό επεισόδιο από την νοσηλευτική υπηρεσία πλην ενός, το οποίο αφορούσε περιστατικό εγκυμονούσας με ιστορικό ορθοστατικής υπότασης. Ναι, άρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε. Λιποθύμησε η γυναίκα. Δηλαδή, τι πρέπει να καθόμαστε να μετράμε πώς λιποθυμάνε. Μία δηλαδή τι είναι. Είναι στοιχείο φυσιολογικό λόγω της ζέστης. Λόγω της ζέστης λιποθύμησε η γυναίκα. Γιατί δεν υπήρχε κλιματισμό στα εξωτερικά ιατρία. Mm-hmm. Και μάλιστα την ώρα που κάναμε διαμαρτυρία, που η διοικήτρια μας έλεγε για τη ΔΑΚΕ, γιατί δεν έρθει η ΔΑΚΕ εδώ πέρα, οπότε δεν σας βλέπω. Ξέρω και κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή προτέσκα πράγματα μέσα στο νοσοκομείο. Λες και με τι θράσος, και μάλιστα ο κόσμος που την άκουγε άρχισε να την παίρνει στο κυνήγι. Ότι τι είναι αυτά που λες. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ έχουμε φτάσει σε μια προσπαθή κυβέρνηση, και γι' αυτό μπήκε ο Γεωργιάδης. Επειδή φοβούνται όμως. Δεν είναι ότι θεωρούν τον εαυτό τους ότι έχουν δίκιο. Και γεμπελίζουν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα που θα πούμε, τόσο πιο πραγματικό θα είναι. Δηλαδή όταν φτάνει ο υπουργός να λέει ότι εγώ παίρνω 2.500, εγώ που είμαι επιμελητής Α. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα, λέει ψέματα έτσι, μπροστά μας, ξέρω εγώ. Και λέει ότι εντάξει, θα πάω τη συζήτηση στον πάτο. Αυτό κάνει ο Γεωργιάδης. Ναι, να το, Να το εξηγήσουμε αυτό. Έβγαλε μια κάρτα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το δείξαμε. Το αναφέραμε, ναι. Έβγαλε μια κάρτα με τους μισθούς σας και, και η ΟΕΝΓΕ απάντησε με στοιχεία από την Εθνική Αρχή Πληρωμών, λέγοντας ότι δεν είναι 2.500, είναι 1.600, 1.700 και απάντησε με στοιχεία. Όχι, άθροισε τις εφημερίες μας, την υπερεργασία μας για να πει ότι αυτό είναι ο μισθός. Καθόμαστε 7 νύχτες, ξέρω εγώ, ότι καταλαβαίνει τι κάνει. Δηλαδή πήγε να αθροίσει σε μισθό και τις εφημερίες μας, τις οποίες δεν τις παίρνουμε κάθε μήνα, τις οποίες κάποιες υπερβάσεις δεν τις πληρωνόμαστε, τις οποίες φορολογούμαστε σε επίπεδα ακραία. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε αυτή τη στιγμή. Θέλετε αλλά... Ναι, αλλά θέλω να κλείσω, να κλείσω το θέμα του καλοκαιριού. Με το ότι πραγματικά είχαμε, υπάρχει ένα υποδομέ του Έλληνα Βενιζέλου από πέρυσι, ειδικά το κεντρικό κτίριο Α, είναι, πώς να πω, είναι υποκατάρρευση. Δηλαδή το κτίριο είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και δεν είναι μια πρωτοβουλία να πούνε ότι, ωραία, θα πρέπει να φτιάξουμε κάπως το κτίριο, να χρηματοδοτηθεί. Έχουμε, οδηγούμαστε κάθε μέρα σε Τέμπη. Υπάρχουν μηχανήματα σε αυτό το κτίριο ακριβά, εκατοντάδων χιλιάδων, τα οποία λόγω των blackout, λόγω του ότι δεν είναι οι συνθήκες σωστές, κινδυνεύουν, έχουν βλάβες, βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Και άρα θέλω να πω ότι δεν είναι μια ομαλή λειτουργία μες το καλοκαίρι αυτό το πράγμα, για να πω τι λέμε. Δηλαδή εμείς το ζούμε αυτό καθημερινά και δεν μπορεί, για παράδειγμα, ούτε η διοίκηση ούτε ο υπουργός να στοργηλέψουν μια τέτοια εικόνα, γιατί είναι και ο κόσμος που έρχεται στο νοσοκομείο. Υπάρχει κάποια... Δηλαδή, αν συγχωρείτε, ολοκληρώσετε, ναι. Ναι, αυτό, και είμαστε τώρα, ήρθαμε το Σεπτέμβρη και πραγματικά σοκαριστήκαμε όλοι και βλέπουμε ότι τα χειρουργεία καταραίουν εδώ πέρα. Δηλαδή ότι ο καρκίνος του μαστού πάει τέλη Δεκέμβρη. Διώχνουμε το... που δεν θα περιμένει ο άλλος να κάτσει εδώ πέρα στη λίστα. Έχουμε καταγγελία γυναίκας που θέλει να χειρουργηθεί για πολύποδα ενδομητρίου, η οποία έχει μπει σε μία λίστα που δεν ξέρεις πού θα φτάσει. Έχουν δώσει στις γυναικολογικές κλινικές μία μέρα χειρουργείο όλο το Σεπτέμβρη σε κάθε κλινική. Μία μέρα μόνο να χειρουργούν. Και πραγματικά υπάρχουν γιατροί που βλέπω, χειρουργούν, θέλουμε να δουλέψουμε και δεν μας αφήνουν να δουλέψουμε. Και μετά έρχονται και λένε δεν υπάρχει πληρότητα, δεν έχει κόσμο το νοσοκομείο και ξαφνικά μας το γυρίζουν ανάποδο. Ότι εμείς θέμε για το ότι δεν έχουν φέρει προσωπικό και είναι πρωτοφανή, ειδικά αυτός ο Σεπτέμβρης, πρώτη φορά, το λένε όλοι οι χειρουργοί, πέφτουν κάτω από το μισό τα χειρουργεία που μπορούν να γίνουν. Δεν μου λέτε κάτι. Γιατί έχουμε έλλειψη αναισθησιολόγων, γιατί συνταξιοδοτήθηκαν αναισθησιολόγοι και δεν προκυρήσουν θέσεις που χρειαζόμαστε. Υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό που δεν φτάνει για να καλύψει. Γιατί έχουμε καταλήξει και αντί να έχουμε τρεις ή τέσσερις αίθουσες χειρουργείων, έχουμε καταλήξει να έχουμε μία. Υπάρχει κάποια απάντηση, δεν θα το έλεγα, κάποια υπόσχεση από τη διοίκηση, κάποια επικοινωνία για αυτά τα ζητήματα? Όχι, πέρα από αυτά που περιγράφεται, γιατί εγώ καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε ότι για να βγάλετε αυτό το δελτίο τύπου, όπως έχουν κάνει, όπως έχει συμβεί και από τους εργαζόμενους σε άλλα νοσοκομεία, η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Δηλαδή είστε στο δεν πάει άλλο. Ναι, ναι, ναι. Δεν αντέχουμε άλλο εδώ μέσα. Δηλαδή σβήνει το νοσοκομείο, μας κατηγορεί η διοίκηση, μας κάνει bullying η διοίκηση για το ότι σβήνει το νοσοκομείο. Δηλαδή έχουμε φτάσει έξαλλα πράγματα. Ωραία. Και την ίδια στιγμή υπάρχει, ξέρετε ποια είναι η απάντηση της διοίκησης? Χτες το απόγευμα η διοικήτρια, επειδή διέθεσε αυτό από τους μηχανισμούς, από το σωματείο, και ήρθε στα τμήματα που αναφέρουμε με bullets να κάνει έναν τύπο χωροφύλακα του 50 το απόγευμα. Τι κάνετε εδώ, κοίταζε τα χαρτιά, πόσες εξετάσεις κάνουμε τον Αύγουστο. Δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα τρομοκρατίας με έναν τρόπο που θυμίζει τη δεκαετία του 50, το οποίο είναι αστείο όμως να το κάνουν σε έναν κόσμο που είναι εξαντλημένος από αυτή τη δουλειά, που είναι σε κατάσταση πραγματικά. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή έρχεται κάθε μέρα το προσωπικό που είναι γερασμένο, είναι στα πρόθυρα της ανταξιοδότησης και... δεν ξέρει πού θα δουλέψει. Το πάνε βόλτες στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ένα τμήμα που θα δουλέψει. Και την ίδια στιγμή, ένα τέτοιο προσωπικό μπορεί να αρρωσταίνει, παίρνει αναρωτικές και τσαμπουκαλεύονται και γίνονται πρωτοφανή. Πάνε στο σπίτι του, χτυπάνε τα κουδούνια. Δηλαδή, ζούμε πράγματα τα οποία είναι πραγματικά, δηλαδή δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτά. Τι τα πράγματα. Τι είναι ότι πάνε σπίτι και χτυπάνε τα κουδούνια? Ποιος χτυπάει τα κουδούνια και γιατί? Όχι, έχουν πάρει αναρωτικές το καλοκαίρι. Έχω σίγουρα δύο περιστατικά. Και πάνε στα σπίτια να δουν αν είναι στο σπίτι ή αν έχουν πάει για καφέ. Να ελέγξουν αν ήταν ειλικρινείς, δηλαδή, όταν δήλωναν. Πράγματα τα οποία, δηλαδή, αντί να δουν ότι εγώ παίρνω αυτή τη στιγμή άδεια του 22. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς να το πω, έχουμε χιλιάδες ρεπόρ, δηλαδή, είναι εξαντλημένο το προσωπικό. Το έχουν τσακίσει με αυτά που κάνουν. Είμαστε εξαγριωμένοι όμως, δεν είναι ότι είμαστε απλά ότι κλεγόμαστε. Είμαστε εξαγριωμένοι μαζί με τον κόσμο με αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Και ξέρετε κάτι, είναι ένα νοσοκομείο που έχει πάρα πολύ υψηλό ρόλο. Είναι το δημόσιο γυναικολογικό μαιευτήριο, στο οποίο δεν μπορούν να πάνε οι φτωχές γυναίκες, οι μετανάστριες, τα τρανς άτομα, πουθενά άλλου. Δεν μου λέτε κάτι. Εγώ ξεκίνησα από την επίθεση που είχε κάνει ο υπουργός σε έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, λέγοντας ότι πρέπει να ευχαριστείτε το κράτος, και φαίνεται ότι έχει υπάρξει όντως μια συνειδητή προσπάθεια να αντεπιτεθεί, λέγοντας ότι είτε ότι αυτά είναι υπερβολικά, είτε ότι ακόμη χειρότερα ότι θα έπρεπε να ευχαριστείτε το κράτος για όσα παρέχει. Και θέλω να ρωτήσω, σε αυτό θα λέγατε ότι υπάρχει ένα κομμάτι των εργαζομένων που στηρίζει την κυβέρνηση, υπάρχει μια εικόνα, δηλαδή αυτό πατάει και σε ένα κομμάτι των εργαζομένων γιατρών οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στην κυβέρνηση και θα ήταν διατεθειμένοι να στηρίξουν αυτό το κυβερνητικό αφήγημα ή όχι? Νομίζω ότι χάνουν και τους δικούς τους πλέον με αυτά που κάνουν. Πώς να το πω, δηλαδή υπάρχει και ένα κομμάτι, εντάξει, γενικά πλειοψηφικά είναι μέσα στα νοσοκομεία, δηλαδή στα συνδικάτα, επειδή δεν είναι σαν τις εκλογές, τα συνδικάτα ψηφίζουν το 80-90% του κόσμου στα περισσότερα νοσοκομεία, και η εικόνα είναι ότι οι κυβερνητικές φωνές είναι απομονωμένες μέσα στα συνδικάτα, γιατί είναι μια πραγματικότητα που ζει ο κόσμος, ότι δεν αντέχει άλλο. Πραγματικά το δημοψήφισμα μέσα στα νοσοκομεία είναι ότι γι' αυτό βγήκε ο Γεωργιάδης με τα Σούση, με τη ΔΑΚΕ, μπας και καταφέρει να αναστρέψει κάτι μέσα στα συνδικάτα, που δεν μπορεί επί της ουσίας. Γιατί ακόμα και δικά τους κομμάτια αυτή τη στιγμή είναι εξαγριωμένοι με το ύφος και τον τρόπο που απευθύνεται απαξιωτικά στο προσωπικό. Γιατί σε τελική ανάλυση, εντάξει, δεν είναι ότι νιώθουν καλά όλοι αυτοί που μπορεί να... Δεν ξέρω, να ψηφίζει κάποιος Νέα Δημοκρατία ότι αυτή τη στιγμή βγαίνει ο άλλος και λέει ότι είσαι πλούσιος με το και παίρνεις 2.500 και να σε βγάζει στα κάγκελα με αυτό το απαξιότητα. Δηλαδή αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Δηλαδή είναι απομονώνεται αυτή τη στιγμή ο Γεωργιάδη. Συναντηθήκαμε με τον Γεωργιάδη την Τρίτη με τον Δουσού Τσεϊνάπ. Mm-hmm. Ξέρετε κάτι, με το που μπήκε στη συνάντηση, πρώτα μπήκε ο Θεμιστοκλέους να μας πει είστε ευχαριστημένοι, έτσι, ούτε γεια ούτε τίποτα. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε. Ευχαριστημένοι. Ότι έδωσε ο Πρωθυπουργός, λέει, τον Απρίλη, η αυτοτελής φορολόγηση, την είχαμε αυτή, απλά μας την πήρατε κάποια στιγμή το 2014 και δεν το έχετε κάνει ακόμα, λέτε για τον Απρίλη, και στην τελική ανάλυση είναι το 1/100 το τι παλεύουμε μέσα στα νοσοκομεία και για τους μισθούς μας προφανώς, αλλά και για όλη την διάλυση και υποχρηματοδότηση. Άφης προσπαθούσε να μας πει ότι αυτή τη στιγμή υπηρετούν πολύ παραπάνω γιατροί στα νοσοκομεία, συγκρίνοντας το 19 με το 24, το τώρα, και έλεγε ότι είμαστε 2.000 παραπάνω γιατροί, αλλά με λαθροχειρίες του τύπου άφριζε ειδικευόμενους μέσα, άθριζε συμβασιούς που προφανώς μέσα στην πανδημία ανοίξανε κρεβάτια μέσα που δεν φτάνανε και αναγκαστικά πήραν κάποιο κόσμο. Από το τέλος της πανδημίας όμως μέχρι τώρα είμαστε μείον 6.000 και πάμε ολοταχώς να επιστρέψουμε. Δηλαδή, πάει και να πει ότι είμαστε υποκαθεστώς μαζικών προσλήψεων. Πάει να αναποδογυρίσει μια εικόνα. Επειδή προφανώς το καλοκαίρι το πήραν στο κυνήγι παντού όλα τα νοσοκομεία. Αυτή είναι η εικόνα. Ναι, έκανε μια περιοδία σε νοσοκομεία νησιών και είχε μαζικές διαμαρτυρίες σε κάθε ένα από αυτά. Ναι, και αυτό το πράγμα πάει να το αναποδογυρίσει με τσαμπουκάδες και ψέματα. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να σταθεί σε μία περίπτωση. Και γι' αυτό το λόγο εμείς θα κάνουμε και συγκέντρωση και συνέντευξη τύπου την 5η 1 η ώρα στο προαύριο, 19 του μήνα, έξω από τη διοίκηση. Γιατί εντάξει, δεν θα επιτρέψουμε εμείς να διαλυθεί. Θα συνεχίσουμε. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί αυτό. Δηλαδή, λέμε για τα τρένα που πραγματικά απεικονίζει το τι ζούμε σαν κοινωνία αυτή τη στιγμή. Το ότι φτάνουμε να ζούμε τέμπη συνέχεια, μας έχουν κάνει τέμπη και στα νοσοκομεία. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ούτε στα μήνυμο. Σας λέω, μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη και για πρώτη φορά στο Έλληνα Βενιζέλου μειώνουν τα χειρουργεία στο μισό. Και ο καρκίνος πάει τέλη Δεκέμβρη. Και βλέπω χειρουργούς να έχουν πάθει κατάθλιψη. Παιδοχειρουργούς να λέει, δεν μπορώ να χειρουργήσω. Δηλαδή, θέλουν να μας διώξουν από το ΕΣΥ όλοι αυτοί και κάνουν. Για να τα παραδώσουν αυτά. Αλλά δεν το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε και στις 25 του μήνα απεργιακή κινητοποίηση στα νοσοκομεία και στις 17 του μήνα θα γίνει μεγάλη πανηγειονομική απεργία και θέλουμε σε αυτό όλη την κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι, και την έχουμε όλη την κοινωνία, δεν είναι ότι το καταλαβαίνουμε, βγαίνουμε εδώ και όλος ο κόσμος είναι μαζί μας με αυτά που λέμε. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν γίνεται να περιμένουμε πότε θα γίνουν διεργασίες, πότε θα γίνουν επόμενες εκλογές. Εδώ παίζονται μέρα με τη μέρα η βαρβαρότητα. Και πρέπει να τη σταματήσουμε στο τώρα. Τώρα, αυτό που λέμε, οι καθυστερήσεις αυτές που λέμε, και ιδίως όταν πρόκειται για ευάλωτες ομάδες, σαν αυτές που περιγράψετε πριν, αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα περιμένουν. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτό είναι ένας έμεσος τρόπος για να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας, ότι αυτοί θα πάνε σε κάποιες κλινικές. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, είναι πολύ πιθανό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν άλλη διέξοδο. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό θα. Πάντως το κομμάτι της ιδιωτικοποίησης το βάζετε κι εσείς. Δηλαδή μιλάτε γιατί θέλει να παραδοθεί το νοσοκομείο φιλέτο στους ιδιώτες. Είναι φιλέτο τώρα το μευτήριο γυναικολογικό. Είναι από τα μεγαλύτερα. Είναι, η γυναικολογική ιατρική στην Ελλάδα είναι από τα πιο ιδιωτικοποιημένα κομμάτια της ιατρικής. Γι' αυτό είναι και υπάρχουν και πολλές συζητήσεις. Αλλά θέλουν να το. Πώς να το πω, έχουν φτάσει. Επειδή δώσαν τα σημικά, ψάχνουν τώρα να δώσουν και τα κόκαλα πλέον. Έχουν φτάσει σε αυτή την κατάδια. Είναι πολύ χοντρό. Δηλαδή θέλουν να μας κλείσουν εδώ πέρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με τον τρόπο που. Και επιτίθονται κιόλας αντί να απολογούνται για όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που έχουν διαμορφώσει. Ή θέλουν να. Στη διοικήτρια λέω, άμα θέλει να κάνει συνδικαλισμό της κυβέρνησης και της ΔΑΚΕ μες στο Έλενα. Είναι και παθολογανατόμος. Γιατρός υποτίθεται. Είναι παθολογανατόμος. Θα παραιτηθεί από διοικήτρια. Έχουμε ανάγκη στο παθολογανατομικό να έχει να δουλέψει, να βοηθήσει εδώ και να κατέβει σε εκλογές σωματείου να κάνει συνδικαλισμό. Δηλαδή, έχουμε χάσει κάθε έννοια αντίληψης του πού ζούμε, τι συμβαίνει. Ναι, και το να υπολειτουργείτε, αυτό που έχουμε καταλάβει και εδώ είναι σχόλιο, είναι και αυτό στόχος. Δηλαδή, το έχουμε δει, ας πούμε, στα νοσοκομεία παιδών. Που είχαμε τις αναστολές χειρουργείων και τότε έβγαινε ο υπουργός και έλεγε θα κάνω 2 μετακινήσεις και 3 προσλήψεις. Δηλαδή είναι σαν να πρέπει να αρχίσετε να προειδοποιείτε με κάθε πιθανό τρόπο ώστε ίσως να υπάρξουν κάποια μικρά μέτρα μετά και από αυτή την ανακοίνωση, μετά και από τις κινητοποιήσεις σας, που όμως θεωρούμε ότι δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την διατύπωση. Κοιτάξτε, είναι ένα brand affair αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν είναι brand affair άσπρο-μαύρο. Η πίεση που ασκούμε έχει νόημα και έχει αποτελέσματα. Μικρά-μικρά. Mm-hmm. Ωραία. Απλά αυτό το brand affair είναι πολύ ανοιχτό μπροστά μας. Δεν έχει λήξει. Γιατί ακούω πολύ κόσμο σαν να μιλάει με έναν τρόπο, λες και έχει τελειώσει εδώ αυτή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δηλαδή έχουμε τη δύναμη εμείς οι εργαζόμενοι. Έχουμε τεράστια δύναμη για να σταματήσουμε αυτή την κατάντια. Και και τη χρησιμοποιούμε και θα τη χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη. Δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να... Και αυτό φάνηκε και το καλοκαίρι. Δηλαδή ποιος περίμενε ότι θα ζούμε εικόνες του 11 και του 12 στα νοσοκομεία να παίρνουν κυνήγι εργαζόμενοι και ασθενείς τον υπουργό. Είναι άλλου τύπου πράγματα αυτή τη στιγμή που συμβαίνουν. Θέλεις να κάνεις μια ερώτηση για να κλείσουμε? Όχι, να μας πείτε και τα αιτήματα. Φαντάζομαι ότι το βασικό είναι οι μαζικές προσλήψεις. Και να κλείσουμε και θα παρακολουθούμε φυσικά και τις επόμενες κινητοποιήσεις σας. Ναι, είμαστε μπροστά να κλιμακώσουμε. Τα βασικά αιτήματά μας είναι ότι να καλυφθούν όλα τα κενά εδώ και τώρα. Να κόψουν κανένα F-35, να κόψουν τους εξοπλισμούς. Όταν το είπα εγώ στο Υπουργείο, λέει αυτό είναι σοβαρό επιχείρημα, μου λέει ο Θεμιστοκλέος, αλλά διαφωνώ. Λες και ναι, υπάρχουν δυνατότητες να χρηματοδοτήσουμε το... Δεν το θέλουν. Αυτό είναι η ουσία. Και να γίνει, να υπάρχει χρηματοδότηση, να σωθεί το κτίριο, να σωθούν οι υποδομές του ΕΣΥ. Να φτιαχτούν, έχουν εγκαταληφθεί τα νοσοκομεία εδώ και 15 χρόνια. Στο τίποτα. Άρα διεκδικούμε και να σταματήσουν τον αυταρχισμό, να τα σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν τους παίρνει, δεν επιτρέπεται να... Ναι, δεν μπορούν να τσαμπουκαλεύονται. Είμαι ο καταργιάς, μου απολύσανε, ξέρω εγώ, και με διώξανε 5 μήνες εκτός ΕΣΥ. Πάλι δεν τα καταφέρανε. Αναγκαστικά θα πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς. Δεν μπορούν χωρίς εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και θα εξακολουθούμε να το παρακολουθούμε και θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και κουράγιο. Πάρα πολύ. Γεια σας. Φαντάζομαι ότι θυμάστε την υπόθεση με τον Κώστα Καταραγιά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος συνδικαλιστικά και αυτό δεν είναι πολύ ευχάριστο και έχει ένα ενδιαφέρον. Θάνο, αν κάνει κανείς την σύνδεση, έχει μια σημασία ότι είναι κοινό το μοτίβο αυτό. Το παρατηρείς ότι μιλάμε με συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς και σου περιγράφουν την ίδια εικόνα, ότι δέχονται απειλές, τραμπουκισμούς, ότι τους παίρνουν τηλέφωνα. Για τα τμήματα, για τη συγχωνεύση τμήματα. Ναι, είναι για διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά παιδιά, διαφορετικοί επαγγελματίες, αλλά πάντως αυτό που βλέπουμε από την κορυφή, που βλέπουμε έναν υπουργό να τσιρίζει. Και λες, άραξε ρε φίλε, τι κατάλαβες δηλαδή, πού είσαι, τσακώνεσαι δηλαδή στο σπίτι σου, τι έχεις καταλάβει εδώ πέρα ότι μπορείς από τη θεσμική σου θέση να γκαρίζεις, λες και έχεις σηκώσει τα χέρια να παίξουμε ξύλο. Αυτό το πράγμα προφανώς μεταφέρεται και προς τα κάτω. Είναι ένα ήθος άσκησης της εξουσίας που δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένας σεβασμός προς τους εργαζόμενους, το οποίο δεν θα υπάρχει μόνο στο επίπεδο του Υπουργού. Φαίνεται και αυτό μας μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων με τους οποίους συζητούμε εδώ πέρα, ότι αυτό μεταφέρεται και προς τα κάτω στην πυραμίδα. Ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να υφίστανται τους τραμπουκισμούς και τις απειλές εκ μέρους της διοίκησης. Καλά, στην υγεία έχουμε και το ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που κρατάνε όρθιο το ΕΣΥ και μετά έρχεται ο υπουργός από πάνω και λέει: «Με ποια κατάρρευση, να το ΕΣΥ δουλεύει. Να κοιτάξτε, μου στείλανε αυτό το μήνυμα. Ποιος το στείλε το μήνυμα, τώρα ελέγχεται όλο αυτό». Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ελέγχεται, ξέρουμε. Ήταν ο δημοτικός σύμβουλος. Ναι. Ποστάρει και μηνύματα που του λένε για το. Ναι, που είναι δημοκράτες, κανονικά. Ναι, και του λένε για τις ηρωικές προσπάθειες των εργαζομένων του ΕΣΥ. Και δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Γι' αυτό προσπαθήσαμε στην κουβέντα να το συνδέσουμε και με άλλα και με άλλες υποθέσεις. Είναι ακόμα ένα σήμα κινδύνου για άλλο ένα νοσοκομείο. Και είναι μονίμως αυτή η κατάσταση. Θα υπάρξουν κινητοποίησεις, θα κάνουν και συνέντευξη τύπου οι εργαζόμενοι. Μιλάμε για το μεγαλύτερο, όπως είπε και ο κ. Καταραχιάς, γυναικολογικό μευτήριο, το Έλενα Βενιζέλου. Και πάμε να περάσουμε στο τελευταίο θέμα της εκπομπής. Να μιλήσουμε για την Γάζα. Έχουμε κάποιες μέρες που δεν έχουμε μιλήσει. Είχαμε το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ότι τίποτε δεν δικαιολογεί την συλλογική τιμωρία. Έχουμε καθημερινά μηνύματα αξιωματούχων του ΟΗΕ. Δηλαδή έχουν γίνει συνήθεια οι καταγγελίες αξιωματούχων του ΟΗΕ, να το τονίσουμε αυτό. Όχι όχι του κινήματος BDS, που είναι το, για τον μποϊκοτάζ και την αποεπένδυση και τις κυρώσεις στο Ισραήλ, όχι ακτιβιστές. Έχει σημασία να το πούμε αυτό, γι' αυτό και επιμένουμε και ως μέσο ότι τα βάζουμε. Είναι στο πρωτοσέλιδο, ας πούμε, τώρα το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, που λέει ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συλλογική τιμωρία των Παλαιστινίων. Όχι, το Ισραήλ είναι σε ανοιχτή σύγκρουση με αυτούς τους θεσμούς. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι, εφόσον δεν τους κάνουν το χατήρι, είναι εχθρικοί οι θεσμοί και είμαστε τώρα σε μια κατάσταση όπου ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών λέει ότι δεν απαντάει στα τηλεφωνήματά του ο Νετανιάχου. Αν καταλαβαίνω καλά, έχει ήδη πει δημόσια πως δεν έχει καμία πρόθεση να συναντηθεί μαζί μου, άρα πιθανόν δεν πρόκειται να γίνει συνάντηση. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι το ζήτημα ενός τηλεφωνήματος ή της μη κλήσης, μια συνάντηση ή μη συνάντησης. Αυτό που έχει σημασία είναι τι συμβαίνει εκεί. Αυτό που έχει σημασία είναι τι περνάνε οι άνθρωποι, είναι η συνεχής άρνηση της λύσης των δύο κρατών και η υπονόμευση αυτής της λύσης των δύο κρατών από τις διαφορετικές ενέργειες. Με αρπαγές γης, με εξώσεις, με τους νέους οικισμούς που χτίζονται, όλα παράνομα και στο πλαίσιο μιας κατοχής που τώρα, σύμφωνα με τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου, είναι από μόνη της παράνομη. Έχουμε όλο ένα και πιο σκληρή γλώσσα. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι το Ισραήλ προφανώς θα είναι από μια πλευρά θα δέχεται πίεση, αλλά επειδή γενικά στη ζωή και περισσότερο στην πολιτική ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι του επιτρέπουν, χτυπάει μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι του, το Ισραήλ έχει από ό,τι φαίνεται επαρκή στήριξη προκειμένου να συνεχίζει να διαπράττει αυτά τα εγκλήματα. Πάνω από 41.200 είναι οι άνθρωποι που έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινές επιθέσεις, Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, Παλαιστίνοι που έχουν σκοτωθεί στην Γάζα από την 7η Οκτωβρίου. Ο αριθμός μεγαλώνει καθημερινά. Έχουμε περάσει προπολού τους 40.000. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι παιδιά. Και υπάρχουν συνεχείς επιθέσεις του Ισραήλ με δεκάδες νεκρούς. Μόλις πριν λίγες μέρες είχαμε βομβαρδισμό σχολείου. Υπήρχε δήλωση πάλι από αξιωματούχο του ΙΕ, ήταν ότι κάθε δύο μέρες βομβαρδίζεται ένα σχολείο κλπ. Επιθέσεις σε καταφύγια προσφύγων που αναζητούν κάποιο ασφαλές μέρος στη Γάζα. Και μια που ξεκινήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, που είπε κιόλας, είναι η συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, απάντησε και στην κριτική για την αδράνεια, τέλος πάντων, των Ηνωμένων Εθνών για το αν, ξέρω εγώ, ο ΙΕ είναι ανίκανος να περιορίσει τις συγκρούσεις στη Γάζα, στην Ουκρανία και αλλού, και έδειξε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχει τα δεσμευτικά ψηφίσματα, παίρνει τις δεσμευτικές αποφάσεις, και αυτό που δυστυχώς βλέπουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ είναι ότι κάθε χώρα που εμπλέκεται, που έχει πάρει το ένα μέρος του σε μια πολεμική σύγκρουση, ασκεί βέτο. Δηλαδή τα ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ασφαλείας μπλοκάρονται με βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα ψηφίσματα κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία μπλοκαρίστηκαν με βέτο της Ρωσίας. Οπότε εδώ έχει δίκιο, δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Η Γενική Συνέλευση του ΙΕ δυστυχώς έχει έναν μη δεσμευτικό και έναν συμβουλευτικό ρόλο που δεν λαμβάνεται υπόψη. Στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ επίσης, σήμερα μπαίνει, αύριο ψηφίζεται και θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον το τι θα ψηφιστεί. Ένα ψήφισμα που ζητάει την εφαρμογή της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου που ανέφερε ο Κωνσταντίνος για τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής, μεταξύ άλλων, και στην Γάζα και στην Δυτική Όχθη. Υπάρχει και ένα μήνυμα από το BDS Greece, το μέρος του Παγκοσμίου Κινήματος, όπως είπαμε, που είναι το Boycott, Divestment, διαβάζεται, και Sanctions, Boycottage, από επένδυση και κυρώσεις για το Ισραήλ. Καλεί την Ελλάδα, το BDS Greece, να υπερψηφίσει το ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που μεταξύ άλλων, παρά την προφανή οπισθοδρόμηση, όπως λέει το BDS Greece, ζητά τερματισμό της παράνομης κατοχής της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, από το Ισραήλ εντός 12 μηνών, τερματισμό της συνενοχής των κρατών στην υποβοήθηση διατήρηση αυτής της κατοχής με την επιβολή εμπορικών και στρατιωτικών κυρώσεων, πρόληψη, εξάλληψη των παραβιάσεων του άρθρου 3 που προσδιορίζονται στη συμβουλευτική γνωμοδότηση σχετικά με το apartheid, επιβολή κυρώσεων και λοιπά. Ναι, και ειδικά για την Ελλάδα, αναφέρεται ότι η Ελλάδα δεν κατέθεσε υπόνοιμα ούτε μίλησε για την κατάσταση της κατοχής της Παλαιστίνης στον λόγο δικαστήριο, όπως έκαναν δεκάδες άλλες χώρες, πολλές από τις οποίες ευρωπαϊκές. Παρά τη γυτνίαση, τη σύνδεση με πληθυσμούς και κοινότητες συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών, τον τεράστιο κίνδυνο για την ειρήνη που δημιουργεί η κατοχή, όπως βλέπουμε τώρα να συμβαίνει. Κάθε χώρα δεν υπάρχει μόνη της σε αυτόν τον κόσμο, έχει υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί. Δεν έχει, διαβάζω, κανένα νόημα να διατυμπανίζει η κυβέρνηση την προσήλωσή της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο, αλλά να διαφορεί για τις υποχρεώσεις της χώρας μας που προκύπτουν από τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου. Τον Ιούλιο είχε πάρθει αυτή η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, μια απόφαση σταθμός από τις 2 με 3 αποφάσεις που υπάρχουν στα διεθνή δικαστήρια. Η άλλη ήταν για τα στοιχεία γενοκτονίας, η άλλη ήταν η θέληση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εντάλματα σύλληψη. Δεν υπάρχουν εντάλματα σύλληψη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει γνωμοδότηση, υπάρχει εισαγγελική πρόταση για να εκδοθούν αυτά τα εντάλματα και πρόσφατα ζητήθηκε και η επίσπευση της έκδοσης αυτών των ενταλμάτων σύλληψης για Νετανιάχου, τον Γκάλαντ και άλλο ένα στέλεχος της κυβέρνησης του Ισραήλ που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις μέρες τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη, τις εκδηλώσεις στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Διοργανώνει ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κυλιαπή Φίσας με κεντρικό σύνθημα 11 χρόνια ούτε βήμα πίσω. Αύριο, απόψε και αύριο έχουμε απόψε την κεντρική συναυλία που είναι με καλλιτέχνες και δημιουργούς όπως γίνεται κάθε χρόνο και αύριο είναι η κεντρική αντιφασιστική πορεία. Σήμερα η συναυλία στον Πολυχώρο Λοιπασμάτων Δραπετσόνας, Σιλό, στις 6, είσοδος ελεύθερη, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Μιστακίδης, κοινή θνητή, λόγος τιμής, Μάγδα Βαρούχα, Φαντρακάρ, Unveil the Sense. Και στα DEX Λευκή. Λοιπόν. Συναυλία αύριο, στις 5.30 ξεκινάει από το μνημείο του Παύλου Φίσα, αύριο συμπληρώνονται και 11 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, από τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Θα κλείσουμε με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα από την μητέρα του Ζακ. Οπότε να δούμε το βίντεο, εμείς θα σας χαιρετήσουμε, θα σας πούμε καλό μεσημέρι και τα λέμε αύριο. Να δείτε την πρεμιέρα του Νόστιμο Νίμαρ σήμερα στις 9, το ρωτάνε στο chat. Να είστε καλά, θα δείτε το μήνυμα και κλείνουμε με αυτό. Καλό μεσημέρι. Το επόμενο Σάββατο στις 21 Σεπτέμβρη συμπληρώνονται 6 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ. Εκείνο το μεσημέρι Παρασκευής, ο Ζακ ήταν το τέλειο θύμα για τους ρατσιστές, μισάνθρωπους, αδίστακτους δολοφόνους του. Αλλά δεν ήταν το τέλειο θύμα για να του δοθεί η ανάλογη δικαιοσύνη. Το αφήγημα για να απαξιωθεί η ζωή του και να ξεπληθούν οι δολοφόνοι του ξεκίνησε την αμέσως επόμενη μέρα. Με πρωταγωνιστές τους αστυνομικούς που ήταν συνένοχοι στο έγκλημα και τους δύο δολοφόνους, η ιστορία εμπλουτίστηκε από αήθεις δημοσιογράφους, έντυπα και τηλεοπτικές εκπομπές. Ο Ζακ παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό σαν ένα άτομο του περιθωρίου, χωρίς φίλους και οικογένεια, με θανάσιμα ελαττώματα και κατά την άποψή τους άξιζε να πάθει ό,τι έπαθε. Ο κανιβαλισμός και η ανθρωποφαγία συνεχίστηκε για χρόνια και έπρεπε εμείς, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συλλογικότητες να παλέψουμε στεναρά για να ανατρέψουμε τα ψεύδη, τις συκοφαντίες και τις προσβολές που ακούσαμε και διαβάσαμε. Ακούσαμε ως και πολιτικούς να προσβάλλουν τη μνήμη του νεκρού Ζακ, πολιτικοί που έχουν αντικοινωνικές ιδεολογίες και έχουν προκαλέσει οι ίδιοι κακό σε συνανθρώπους μας. Ο ρόλος της αστυνομίας ήταν ο σύνηθις και αναμενόμενος. Δεν κάνουμε έρευνα, δεν μαζεύουμε στοιχεία, δεν αναζητούμε μάρτυρες, αλλά διασπείρουμε ψέματα, αναφέρουμε τα γεγονότα όπως μας βολεύει και συγκαλύπτουμε την αλήθεια για να αποπροσανατολίσουμε το κοινό και τη δικαιοσύνη. Στην πρώτη δίκη, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί έδωσαν ομολογίες καρμπών και αθωώθηκαν με μία ψήφο υπέρ και πανηγύρισαν τη δικαίωσή τους που άφησε πίσω έναν αβοήθητο, κακοποιημένο και δολοφονημένο άνθρωπο. Σε τούτη τη δήθεν δημοκρατική χώρα, η ατιμωρησία των ισχυρών, των αστυνομικών και των πολιτικών πρέπει να τελειώσει. Και θα φροντίσει ο λαός γι' αυτό. Οι δύο δολοφόνοι του Ζακ πρωτόδικα καταδικάστηκαν σε 10 χρόνια κάθεξη χωρίς ελαφρυντικά. Στο εφετείο έλαβαν 5 και 6 χρόνια αντίστοιχα με ελαφρυντικά. Τι άλλαξε από την πρώτη δίκη δεν έχω καταλάβει. Ίσως το γεγονός ότι οι φίλοι και συγγενείς τους κατέθεσαν πόσο καλοί άνθρωποι είναι. Μέσα στις δικαστικές αίθουσες βιώσαμε απερίγραπτες καταστάσεις. Γέμισε η ψυχή μας αρνητικά συναισθήματα. Ήρθαμε αντιμέτωποι με τους υπερασπιστές των δολοφόνων, που με χυδαία, προσβλητικά, απάνθρωπα επιχειρήματα προσπαθούσαν να τους αθώσουν. Αντιμετωπίσαμε τις οικογένειες των δολοφόνων που χλέβαζαν, έφτυναν και χειρονομούσαν εναντίον μας υπερασπιζόμενοι φωνιάδες. Είδαμε δικαστές να μην αντιδρούν στα ρατσιστικά, υβριστικά σχόλια που ακούστηκαν, που τους πείραξαν τα ρούχα που φορούσαν κάποιοι από το κοινό, που δέχονταν τις προσβολές στη μνήμη του Ζακ ασάλευτοι, που ανέβαλαν πολλές φορές στη δικάση μου χωρίς να λάβουν υπόψη κανέναν. Η δικαιοσύνη σε τούτη τη χώρα δεν είναι αυτονόητη. Δεν είναι για όλους. Δεν δικαιώνονται όλα τα θύματα. Δεν τιμωρούνται ανεξαιρέτως όλοι. Πρέπει να φτύσεις αίμα για να φτάσεις στη δικαστική αίθουσα και μετά να συμβιβαστείς με το αποτέλεσμα. Μας έμαθαν να αρκούμαστε στα λίγα και τα άδικα, να μας φτωχοποιούν και να μας λένε ότι είμαστε σπάταλοι. Μετά τη δολοφονία του Ζακ, γνώρισα τη Μάγδα, αυτό τον αγέροχο άνθρωπο που βρέθηκε δίπλα μας σε δύσκολες στιγμές και στήριξε τον αγώνα μας για δικαιοσύνη. Και μέσα από αυτή γνώρισα τον Παύλο και συνειδητοποίησα κάτι που υπόθηκε στο ντοκιματέρ «Πένθος αυτοί που μένουν» της Μαρίας Λούκα και Μυρτούς Πατσαλίδου. Ο Σαξάτ, ο Παύλος και ο Ζακ μεγάλωσαν σε οικογένειες που τους έδωσαν πολύ αγάπη. Ας μάθουν λοιπόν οι έχοντες κάθε είδους εξουσία, αυτοί που αποποιούνται τις ευθύνες τους, που ασκούν βία και φέρνουν το θάνατο, ότι δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία ισότιμη, συμπεριληπτική, αλληλέγγυη, χωρίς φασισμό, ρατσισμό και διακρίσεις.